בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות פורים הלכה ג'. על פי המאמר תקעו בחודש שופר המתחיל מאמונה, ליקוטי תניאן הסימן ה', עיין שם כל המאמר. והכלל, כשמתקנים פגם מאמונה, אזי נעשים מזה גרים. והגרים מכניסים גאווה בישראל, ועל ידי הגאווה נעשה פגם ניוף חס ושלום. והמגינים שבדור מעלים פגם תאוות ניוף, ונעשה מזה בחינת מויכין תפילין, בחינת חותם דקדושה. ואז היו בחינת חלום על ידי מלאך, שהוא בחינת אדם, ולא חלום על ידי שד חס ושלום, שהוא בחינת בהמה. אבל יש למאכלים חלק בחלום, ולזה צריכים שמחה שהוא חיזוק המלאך. בעיקר חיזוק המלאך הוא בניסן. ואז היה ראוי שיתבטל פגם טומאה זו. אבל יש שבא על ידי קלקול המשפט. וקלקול המשפט נעשה על ידי שמעלין טיפת עשיו וישמעאל. ואז היה על ידי קלקול כיסאות למשפט נופלין האבות מן המרכבה וכו'. ולזה צריכין קישור המרכבה, בחינת מרכבו הגמן וכו', עיין שם כל המאמר היטב. א. והנה המן הרשע, שהוא מזרע עמלק, שהוא ממונה על פגם טומאה זו, רצה להתגבר על ישראל בזמן גלות בבל 70 שנה, שהוא בחינת שינה כמובא בספרים. והתגברותו על ישראל היה על ידי פגם המאכלים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כי מאכלים טמאים הם בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שפגם בו אדם הראשון, שעל ידי זה פגם בטיפי המויח, ועל ידי זה נתקלל בעיצבון תוכלנה. ועל כן עיקר התיקון על ידי השמחה שהוא הפך ביצבון תוכלנה. אבל אין יכולים לתקן כי אם מאכלים טהורים שתיקונם כשזוכים לאכול בשמחה כמבואר שם. אבל מאכלים טמאים שאסרה תורה אין להם שום תיקון. ועל כן מי שנהנה מהם נמשך עליו חס ושלום בחינת ביצבון הנעל שהם פגם חטא אדם הראשון. שמשם נמשך חס ושלום טומאה הנעל שממונה עליו המן עמלק, שעל ידי זה נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה חס ושלום. כי על פגם זה נאמר, ביום החולך ממנו מות תמות. וזה שאמרו רבותינו ז"ל עוד, מפני שהשתחוו לצלם. היינו אך ולא פליגה, כי היה באטליה. כי השתחוו לעבודה זרה, היינו פגם ממונה שהיא התחלת הפגם. ואחר כך נמשך מזה הפגם אמונה, פגם טומאה הנעל, כמבואר שם במאמר הנעל עיין שם. וגם, על אדם הראשון אמרו אבותינו ז"ל שפגם באמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שכפר בעיקר. כי כל הבחינות הנעל קשורים זה בזה, פגם אמונה, ופגם טומאה הנעל, ופגם המאכלים חס ושלום, כמבואר שם עיין שם היטב. כי אחיזת המן היה מפגם עץ הדעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, המן מן התורה מניין, שנאמר המן העץ וכולי היינו כנ"ל. ועל כן רצה להתגבר בחודש אדר שמת בו משה, כי מיתת משה זה בחינת הסתלקות הדעת, בחינת שינה, שאז הוא זמן התגברותו חס ושלום, כשאין תיקון בכל הבחינות הנ"ל. ב' גם עיקר חיזוק המלאך הוא בניסן, כמו שכתוב שם. כי אז הוא זמן שנותנים התמנות לכל המלאכים. ואז נתחדש הרצון, ואז הוא זמן שמחתם. וחשב המן להתגבר עליהם בחודש אדר שהוא רחוק מניסן בתכלית הריחוק. כי חשב שכל חודש שהוא רחוק יותר מניסן, נחלש בו כוח המלאך יותר. ועל כן רצה להתגבר באדר דייקה שהוא בתכלית הריחוק מניסן. וזה שדקדק הכתוב, הפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש שנמסר הוא חודש אדר, לחודש שנמסר דייקה, כי זה דייקה הייתה מחשבתו הרעה, מאחר שהוא חודש ה-12 מניסן, שהוא בתכלית הריחוק ממנו. מה שאין חודש אחר רחוק מניסן יותר מהדר שהוא חודש האחרון. על כן רצה להתגבר בו חס ושלום, כי חשב שבו כבר נחלש יותר חיזוק המלאך, כי עיקר החיזוק הוא בניסן כנל. וזה שכתוב ישנו עם אחד, ודרשו רבותינו ז"ל ישנו עם אחד לשון שינה, כי עיקר כוחו בזמן השינה כנל. ג. והתיקון היה על ידי התענית, כמו שכתוב, וצומו עליי וכו'. כי תענית הוא תיקון פגם המאכלים, כי על ידי תענית נעשה שמחה, שזה בחינת תענית חלום, כמבואר שם את טבע אין שם. ועל כן נקבע פורים לשמחה ולמשתה וליום טוב. כי עיקר התיקון על ידי בחינת שמחה, שהוא תיקון המאכלים, בחינת חיזוק כוח המלאך כנל. וזה בחינת סעודת פורים, כי צריכים דייקה להרבות בסעודה בפורים מאחר שזכו לתקן המאכלים. על כן ומצווה גדולה אז לשמוח ולהרבות בסעודה, לקיים לך אכול בשמחה לחמך, שזהו בחינת תיקון השינה, תיקון פגם טומאן על, כמו שכתוב שם, אין שם. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, כי עיקר התיקון הוא השמחה שהוא חיזוק המלאך כנל. וזה שדקדקו מי שנכנס אדר וכו', כי באמת עיקר השמחה הייתה ראויה שתתחיל בניסן, כי אז הוא עיקר חידוש הרצון ואז הוא זמן שמחה כמו שכתוב שם. אבל מאחר שחשב עלינו המן הרשע להתגבר עלינו באדר על ידי פגם המאכלים כנל, על כן אחר שזכינו להתגבר עליו על ידי תיקון השמחה כנל, על כן עתה אנו מתחילים השמחה מאדר. וזהו משנכנס אדר מרבין בשמחה. היינו, כי תכף כשנכנס אדר, אז היינו מתחילים בשמחה שהוא חיזוק המלאך, כדי להכניע ולשבר כוח המן הרשע על ידי זה כנל. כי באמת, אף על פי שעיקר חיזוק המלאך הוא בניסן, אף על פי כן אנו יכולים לחזק כוח המלאך בכל השנה. וזה נעשה על ידי השמחה. כי על ידי השמחה נתחזק כוח המלאך כאילו נתחדש הרצון אז כמו שכתוב שם. ועל כן עתה מתחיל השמחה מהדר שהוא חיזוק המלאך כנל. ועל כן עיקר מפלתו הייתה בניסן, כי אז הוא עיקר חיזוק המלאך כנל. ד. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, מה ראתה אסתר שזימנה את המן על הסעודה? לקיים אם רעב שונאך אכילהו לחם וכו', כי גחלים אתה חוטא על ראשו. גחלים דייקה. כי התגברות המן היה על ידי פגם המאכלים כנל. ועיקר ההתגברות חס ושלום, הוא כי כשאין חיזוק בהמלאך, אז הישדים מקבלים ויונקין הרבה מן המאכלים. ואזי נתערב כוח השד בתוך המאכלים. ומאחר שהשדים מקבלים כוח המלאך חס ושלום, והמלאכים הם בחינת מראהו כלפידים כגחלי אש. על כן כשהם מקבלים חס ושלום כוח המלאך, אזי מחממין חס ושלום בתומאה הנ"ל. וזה הייתה כוונת אסתר שזימנה אותו על הסעודה כדי שהיא תיתן לו לחם לאכול. היא תיתן לו דייקה. כי זהו תיקון המאכלים, כשאנו נותנים להם לחם לאכול. כי כשאין חיזוק בהמלאך, אז הם יונקים הרבה מן השפע. ואנו ניזונים מן התמצית חס ושלום, מאחר שהשדים מקבלים הרבה מן הפרנסה, ונתערב בהמאכלים כוח השד. ועל כן נמשך הפרנסה לעובדי כוכבים חס ושלום בשופי. אבל כשיש חיזוק בהמלאך, שאז אין השדים מקבלים מן הפרנסה כי אם כדי חיונו בצמצום, אזי כל השפע לנו, ואזי הם ניזונים מן התמצית, ואזי אנו נותנים להם פרנסה, וזהו תיקון גדול כשאנו מחלקים להם פרנסה, כי באמת כדי חיונו בצמצום צריכים ליתן להם, כמובן. נמצא כשאנו נותנים ומחלקים להם פרנסה, זהו בחינת תיקון המאכלים. ובשביל זה זימנה אסתר את המן לקיים מה שנאמר, עם רעב שונאך וכו'. כי באמת צריכים ליתן להם כדי חייהם בצמצום. אבל זהו תיקון גדול מאחר שאנו נותנים להם. וזהו כי גחלים אתה חוטא על ראשו, כי עכשיו נתהפך, כי כשהם מקבלים לעצמם ויונקים הרבה מן השפע חס ושלום, דהיינו כשאין חיזוק בהמלאך, אז הם מקבלים כוח המלאך שהוא בחינת גחלי אש ומתגברים על ידי זה חס ושלום. ועל כן עתה שזכו לתיקון המאכלים על ידי התענית כנל, ועל כן אז זימנה אסתר את המן להורות שאין לו עוד כוח לנוק מן השפע, רק היא צריכה ליתן לו כנל. וזה ידוע, כי כשנמשך להם שפע מן הקדושה בכוונה הוא כדי להכניעם ולהשפילם. ועל כן עכשיו, כשאסתר מחלק את השפע לאמן שהוא הסתרה אחרא, אז בוודאי גחלים הוא חוטא על ראשו, גחלים דייקה. היינו, גחלי אש הנ"ל, בחינת כוח המלאכים אשר מראהו כגחלי אש. כי עכשיו כשמקבלים כוח המלאך בצמצום כדי חיונו כנ"ל, אז היו הכנעתם. ואז הגחלים של המלאכים מלהטת אותם ומבערת אותם, כי מהאש יצאו והאש תאכלם. כי זה כלל, כי כשהם מקבלים הרבה מן השפע, אז הם מתגברים חס ושלום, ואז הם מקבלים כוח המלאך שהוא בחינת גחלי אש וכולי כנ"ל. אבל כשאין יכולים לקבל הרבה, רק מה שנותנים להם בצמצום כדי חיונו, שזהו בחינת הכנעתם, אזי אדרבה, הגחלים של המלאכים נופלים על ראשם ושורפים ומחלין אותם. וזה בחינת כי גחלים אתה חוטא על ראשו, גחלים די כהכנל. וזה בחינת ומשלוח מנות איש לרעהו, מנות די כה, בחינת מן. כי המן היה יורד משחקים ששם שוחקין מן. ושחקים ומדור המלאכים, והוא בחינת חיזוק המלאך, בחינת שחוק ושמחה, כמבואר במאמר הנעליין שם. ועל כן המן היורד משם היה מאכל קדוש מאוד, כי לא היה להסתרח רשום אחיזה בו, כי היה יורד משחקים שהוא חיזוק המלאך כנל. ועל כן היה המן כמונח בקופסה, להורות שאין להסתרח רשום אחיזה, כמו דבר המונח בקופסה שאין לזר שום אחיזה בו. כי המן היה בלי מוץ ותבן, כי לא היה להסתרח רשום אחיזה בו. וזה בחינת משלוח מנות בפורים להורות, כי עכשיו הוא תיקון המאכלים, ועל כן עתה השפע נשלמת מאחד לחברו בשפע גדול. כי עכשיו אין לנו שום פחד כלל מהסתרח רע, כי אין להסתרח רשום אחיזה במלאכים עכשיו. כי עכשיו הוא חיזוק המלאך על ידי השמחה של פורים כנ"ל. ועל כן נקרא משלוח מנות בחינת מן היורד משחקים ששם השחוק והשמחה שהוא חיזוק המלאך כנ"ל. וזה שנוהגים לחסות במפה כששולחים משלוח מנות. זה רמז על המן שהיה כמונח בקופסה. וכמו שכתוב בשולחן ערוך, שבשביל זה מכסים במפה לחם של שבת, זכר למן וכו'. כי גם משלוח מנות הוא בחינת מן שהיה כמונח בקופסה, כי אין להסתרח רשום אחיזה במאכלים של פורים, כי אז הוא חיזוק המלאך כנ"ל. גם המן רצה להתגבר חס ושלום על ישראל על ידי בחינת פגם המשפט המבואר במאמר הנ"ל. עיין שם היטב עניין פגם המשפט, שנעשה על ידי תפילין רעים, דהיינו על ידי שמעלין טיפת עשיו וישמעאל. ולזה צריכין קישור המרכבה, שהוא בחינת כסאות למשפט וכולי, אין שם היטב. והנה, המן הרשע עמך שמו, היה מזרע הגג, והתגבר על ישראל על ידי פגם שאול שפגם במלחמת עמלק, שהשאיר את הגג חי וחמל על מיטב הצאן וכולי. וזה בחינת פגם המשפט שבא על ידי תפילין רעים, על ידי שמעלין אל המוח טיפת עשיו וישמעאל, כמו שכתוב שם. כי ראשית גויים עמלק, כי הוא כלול מעשיו וישמעאל שהם כלליות כל האומות, כי הוא ראשית גויים וחלול מכולם. והוא עיקר זוהמת הנחש, בחינת טיפת עשיו וישמעאל שאין להם שום תיקון. ועל כן הצטווה שאול להחרימם משור עד שא, מגמל עד חמור, לאבד זכרם לגמרי. כי כל הדברים שבעולם צריכים תיקון, כי כולם נפגמו על ידי חטא אדם הראשון שפגם בטיפי המויח, שהוא בחינת החתים בשרו וכו'. ועל ידי זה כל הדברים נפלו בקליפה, ואנו עוסקים תמיד לתקן כל הדברים שבעולם, להעלותן ולבררן מן הקליפה, מבחינת החתים בשרו, להעלותן אל המוח, ששם נתקנין כל הניתוצות. כי כולם במחשבה התברירו, כי זה עיקר התיקון, להעלות כל הניתוצות שנפלו בקליפה, שנתפשטו בכל הדברים שבעולם בדומם, צומח, חי, מדבר, על ידי חטא אדם הראשון כנ"ל, להעלותן אל המוח, שזה בחינת שמעלין מבחינת תחתים בשרו, לבחינת מויכין תפילין המבואר במאמר הנ"ל. אבל יש דברים שאסור לנו לתקן, כי הם בחינת טיפת עשיו וישמעאל שאין להם שום תיקון. וזה בחינת כל האיסורים שבתורה, כי הם בחינת טיפת עשיו וישמעאל, בחינת זוהמת הנחש שאין להם שום תיקון. ואדרבה, כשמעלין אותם חס ושלום אל המוח, אזי נפגם המוח ונעשה קלקול המשפט, שמזה מתגבר הטומאן על ביותר חס ושלום. ועל כן המולק, שהוא זוהמת הנחש, בחינת טיפת עשיו וישמעאל הנ"ל, על כן אסור להשאיר ממנו שום זכר בעולם. ועל כן הצטווה להמית אפילו בהמות משור עד שא וכו'. כי כולם הם בחינת טיפת עשיו וישמעאל שאין להם שום תיקון, ואסור לעסוק בהם לתקנם ולהעלותן אל המוח, כי המוח נפגם על ידם כשמעלים אותם כנ"ל. ושאול המלך עליו השלום פגם בזה והשאיר את הגג מלך המלאק חי, וחמל עליו ועל מיטב הצון וכו' לזבוח להשם. וזהו פגם גדול מאוד, בחינת פגם התפילין הנ"ל. כי היה רוצה להעלות לקורבן בהמות של המלאק. כי עיקר הקורבן הוא בחינה הנ"ל, שמעלין ומתקנין כוח הבעמיות שהוא כוח המדמה. ומתקנין אותו בבחינת אדם, כמו שכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה וכו' תקריבו את קורבנכם. כי זה עיקר הקורבן להעלות מבהמה לאדם, שזה בחינת שמעלין בחינת החתים בשרו לבחינת מויכין תפילין, כמבואר במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. ושאול, שרצה להעלות לקורבן בהמות עמלק, שהוא בחינת טיפת עשיו וישמעאל, על כן פגם בתפילין, כי כשמעלין טיפת עשיו וישמעאל, על ידי זה נפגם המויכין והתפילין, ונעשה קלקול המשפט חס ושלום כנ"ל. וכן פגם במה שחמל על הגג, כי אסור לרחם עליהם, כי הרחמונוס היא הדעת, כמובן בדברי רבינו ז"ל, נמצא כשמרחמין על אחד ממשיכין עליו דעת. ועל כן כשהיה לו רחמונוס על הגג מלך המולק פגם בתפילין, כי העלה חס ושלום את המלאק שהוא בחינת טיפת עשיו וישמעאל אל הרחמנות והדעת, ועל ידי זה נעשה פגם המשפט. ועל כן טעה בכמה דברים, כי הידן את דוד ואת נוביר הכהנים כמורדים במלכות, ודן ושפט אותם במיטה שלא כדין. וכן אמרו אבותינו ז"ל, ששאול לא זכה לעשו כשמעתה ליבא דהילכתא. היינו, בחינת פגם המשפט על ידי פגם הנ"ל כנ"ל. ועל כן נטרד ממלכות, כי עיקר מלכות דקדושה תלוי בזה במחיית עמלק, שהוא בחינת תיקון הברית כנ"ל. כי מלכות דקדושה הוא בחינת אישה יראת השם, שעיקר קיומה על ידי תיקון הברית, שהוא תלוי במחיית עמלק כנ"ל. וזה שאמר שמואל לשאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על ישראל, ואתה לך והקית וכו'. כי תיקון מלכותו, שהוא מלכות דקדושה, היה תלוי בזה כנ"ל. ועל כן כשפגם בזה נטרד מן המלכות, כמו שכתוב, יען מאסת את דבר השם, ואם אסך ממלך וכו' כנל. זין. כי באמת, שאול נבחר למלך הראשון על ישראל, כי הוא בחינת קישור המרכבה, שהוא בחינת תיקון המשפט. כי שאול היה משבט בנימין, ועיקר קישור המרכבה הוא בחינת בנימין. כי יעקב אבינו היה מיתתו שלמה, כי כבר נתברר טיפת עשיו וישמעאל החוץ. סוגריים, ועיין כל זה בהלכות חלב ודם שבארנו שם. ועל כן היה יעקב בחינת תיקון המשפט, כמו שכתוב, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית, וכמו שכתוב, משפט לאלוהי יעקב. ועל כן זכה לתיקון הברית בשלמות, ונשמר לגמרי מבחינת תחתים בשרו, כמו שכתוב, כוחי וראשית עוני. ועל כן זכה למיטה שלמה והוליד 12 שבטי יה, שהם בחינת תיקון וקישור המרכבה דקדושה. כי 12 שבטים הם 4 דגלים, שהם כנגד 4 מחנות דקדושה, שהם בחינת מרכבו ארגמן כמובה. ועיקר קישור המרכבה הוא בנימין, כי הוא המשלים את המיטה שלמה של יעקב. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, שבשביל זה נולד בנימין בארץ ישראל ולא אצל לבן, כדי שלא יהיה נשלם המיטה שהיא בחינת מרכבה דקדושה אצל לבן בחוץ לארץ עיין שם. נמצא שעיקר שלמות המיטה דקדושה הוא בנימין, שנולד באחרונה שישלים את מיטה דקדושה. ואז כשנולד בנימין, נשלם המיטה בשלמות שהיא בחינת קישור המרכבה. ועל כן זכה בנימין שיבנה הבית המקדש בחלקו, כי הבית המקדש הוא בחינת קישור המרכבה, כי שם נתקן ונתקשר המרכבה דקדושה, כי שם הייתה השראת השכינה. בכל עניין המרכבה נאמר בשיר השירים, כמו שכתוב, הפריון עשה לו המלך שלמה וכולי עמודיו, מרכבו ארגמן, תוכו וכולי, הכל קיים על המשכן ובית המקדש, כמו שפרש רש"י שם. ועל כן עיקר תיקון המשפט היה בבית המקדש, כי בבית המקדש היה לשכת הגזית, ששם חותכין הלכות ומשם יוצא עיקר המשפט אמת לכל ישראל, כי שם הייתה סנהדרין גדולה יושבת וכולי. ועל כן בנימין, שהוא בחינת קישור המרכבה, זכה שיבנה בית המקדש בחלקו, שהוא בחינת מרכבה דקדושה, בחינת תיקון המשפט כנ"ל. ועל כן זכה שמלך הראשון יהיה מזרעו, כי עיקר מלכות דקדושה הוא על ידי בחינת קישור המרכבה, שהוא בחינת תיקון המשפט, בחינת תיקון הברית כנ"ל. ועל כן היה ראוי שזרעו יחרימו את עמלק, שהוא ההפך ממש מבחינת קישור המרכבה, מבחינת תיקון המשפט כנ"ל. ועל כן שאול שפגם בזה, על כן נטרד ממלכות, כי עיקר המלכות דקדושה תלוי במחיית עמלק כנ"ל. ועל ידי פגם זה, דהיינו פגם המשפט כנ"ל, שפגם שאול על ידי שהשאיר את הגג ואת מיטב הצאן וכו', על ידי זה בא אמן עמלק ורצה להתגבר על ישראל חס ושלום. נמצא שעמלק הוא תחילת הקלקול וסוף הקלקול. כי גם תחילת הקלקול, דהיינו פגם המשפט, בא על ידי עמלק, על ידי שחמל עליו שאול המלך כנ"ל. ועל ידי אותו הפגם עצמו בא עמון עמלק. כי על ידי שחמל עליו נעשה פגם המשפט כנ"ל, שעל ידי זה יש חס ושלום כוח לאומון המולק להתגבר בתומעה הידוע כמו שמבואר שם. ח' ועל כן אמן הרשע הפיל פורו הגורל וכו'. כי גורל הוא בחינת משפט שהוא ברור דברים שמברר לכל אחד משפטו ודינו, כמו שפרש רש"י בכמה מקומות. וכן הגורל הוא גם כן בחינת בירור דברים, וכמו שכתוב, מדנים ישבית הגורל, כי הגורל דקדושה הוא מברר המשפט אמת. ועל כן חלוקת ארץ ישראל היה על ידי גורל, על ידי הכהן הגדול שהיה לבוש בחושן המשפט, כמו שפרש רש"י. כי גורל הוא בחינת משפט שמברר לכל אחד משפטו וחלקו. ועל כן המן הרשע ימח שמו, שניקתו היה מבחינת פגם המשפט, על כן הפיל פור הוא הגורל כדי לפגום גורל דקדושה, שזה בחינת פגם המשפט כנל. והגורל נפל לו בחודש 12 וחודש אדר, כי חשב, מאחר שניקתו מפגם המשפט, דהיינו פגם קישור המרכבה, שנפגם על ידי פגם שאול, שהיה משבט בנימין שהוא האחרון שבשבטים, שעיקר קישור המרכבה תלוי בו כנל, ועל ידי שפגם שאול ונפגם בחינת בנימין, בחינת קישור המרכבה כנל, על כן רצה להתגבר על ישראל חס ושלום בחודש האחרון שבי"ב שבטים. כי 12 חודשי השנה הם כנגד 12 שבטים כמובן, ויש בהם 4 תקופות כנגד 4 דגלים שהם בחינת קישור המרכבה. ועל כן רצה להתגבר חס ושלום בחודש אדר, שהוא החודש האחרון של 12 חודשים, מחמת שניקתו היה מפגם המרכבה שנפגם על ידי בנימין, שהוא האחרון שבי"ב שבטים, שעיקר קישור המרכבה תלוי בו כנל. ט. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר וכו'. כי מרדכי היה בחינת תיקון כל הבחינות המבוארים במאמר הנ"ל. כי מרדכי היה רבי אמת עם תלמידים, כי היה לו ישיבה של תלמידים כמבואר בדברי רבותינו ז"ל. ועל ידי רבי אמת עם תלמידים נתקנין כל הבחינות הנ"ל. ותיקון המשפט על ידי הרבי האמת הוא על ידי שמשליך עצמו לרפש ותית בשביל השם יתברך ומסלק ממנו כל החוכמות, שזה בחינת שינה. ועל ידי זה זוכה שיתגלה לו בחינת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שזה בחינת תיקון המשפט. כמבואר היטב בדברי רבנו שם, עיין שם היטב. ועל כן, מרדכי, כשידע את כל הנ"ל, שאחיזת המן הוא על ידי פגם המשפט, על כן לבש שק ואפר וכו', שזה בחינת שמשליך עצמו לרפש ותית בשביל השם יתברך. כי סילק כל החוכמס ועשה דברים פשוטים בלי שום חוכמות, שיצא בתוך העיר וזעק זעקה גדולה ולבש שק ואפר, ועל ידי זה בעצמו נעשה תיקון המשפט כנ"ל. כי על ידי זה שמשליכין כל החוכמות, הוא משליך עצמו לרפש ותית בשביל השם יתברך, שזה בחינת לבישת שק ואפר, על ידי זה זוכה שנתגלה לו בחינת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שזה בחינת תיקון המשפט כנ"ל. וזה בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כי על ידי שלבש שק ואפר וכו', על ידי זה נעשה בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כי זכה לידע כל אשר נעשה בעולם. כי יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים שמגיע עליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים וכו'. היינו, בחינת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ומרדכי ידע את כל זה, בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. היינו, כל אשר נעשה על הארץ, אפילו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, גם את זה זכה לידע ולהשיג. וזה נעשה על ידי שהיה מסלק כל החוכמות, והשליך עצמו לרפש ותית בשביל השם יתברך, בחינת וילבש שק ואפר וכו'. י. כי מרדכי הוא מור דרור, דרור לשון חירות, בחינת יובל, שהיא שנת ה-50, בחינת שערי בינה, ובינה מקננה בחורסיה, שהיא בחינת כיסאות למשפט. ועל כן מרדכי זכה לתקן כיסאות למשפט כנ"ל. כי אחיזת מרדכי היה במקום גבוה מאוד מאוד, שהוא סוד התגלות חוכמה סתימה, שהוא נתגלה בעת השינה והדורמית הדייקה. כי דייקה בעת השינה, היינו כשמסלקין כל החוכמס, שהוא בחינת שינה, אז נתגלה הערת מרדכי שהוא התגלות חוכמה סתימה. היינו, שנתגלה החוכמה הסתומה ונעלמה מעין כל, היינו בחינת השגת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שעל ידי זה נתקנין בחינת כיסאות למשפט, כי זה בחינת תיקון המשפט כנ"ל. ועיין היטב בפרי עץ חיים, בכבונס של פורים ובדברי רבנו הנה לטב. והמן הרשע, שרצה להתגבר על מרדכי על ידי פגם המשפט, היינו פגם כיסאות למשפט חס ושלום, על כן הייתה הצעתו לעשות עץ גבוה 50 אמה, לתלות את מרדכי עליו, כי רצה לפגום בבחינת 50 שערי בינה, שהם בחינת כיסאות למשפט, שמפגם זה הייתה אחיזתו כנל. וזהו סוד הגורל שהפיל, כי שם הוא שורש הגורל, היינו, כי בבינה, שהוא בחינת כיסאות למשפט, שם הוא סוד הגורל, כי משם יוצא המשפט לכל באי העולם, ונותנים לכל אחד כפי גורלו ומשפטו. וזה בחינת הגורל של הכהן הגדול ביום הכיפורים. כי יום הכיפורים הוא סוד היובל, בחינת 50 שערי בינה כמובן. ואז נתקנין כיסאות למשפט. ואז הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. ואז הכהן הגדול היה מטיל גורל על שני הסעירים, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל. כי משם הוא למטה מתחיל אחיזת הדין, שמשם יניקת הסתרה אחר בחינת הזזל. וצריכים ביום הכיפורים, שאז נתקנין כיסאות למשפט, לתקן הגורל דקדושה בחינת משפט דקדושה. ועיקר תיקונו, על ידי שמגרשים משם אחיזת הסתרה אחר ונותנים לו חלקו. דהיינו שעיר אחד להזזל, שזה בחינת שאין רוצים להעלות בחינת טיפת עשיו וישמעאל, שהוא בחינת תוקף הסתרא אחרא זוהמת הנחה של הקדושה, דהיינו אל המוח חס ושלום. רק אדרבה, אנו מוציאים אותה לחוץ, כי אנו בעצמנו נותנים לו חלקו, דהיינו שעיר אחד להזזל, כדי שלא יהיה נאחז אצלנו, כדי שלא יהיה נפגם המשפט חס ושלום על ידי זה. ועל כן המן שהיה נאחז מפגם המשפט, מפגם הגורל, על ידי שפגם שאול ורצה להעלות טיפת עשיו וישמעאל אל המוח כנל, ועל כן הפיל פורו הגורל, כי רצה להפוך הגורל והמשפט על ישראל לרעה חס ושלום, על ידי שנפגם המשפט והגורל כנל. ועל כן עשה עץ 50 אמה, כי רצה לשלוט במרדכי על ידי פגם המשפט שהוא בחינת יובל, בחינת 50 שערי בינה כנל. כי על ידי פגם המשפט חס ושלום נתעורר חס ושלום המלאק כנל. ואחר כך, כשזכו ברחמי השם לתיקון המשפט על ידי מרדכי כנל, נתהפכה מחשבתו הרעה על ראשו ותלו אותו על העץ אשר הכין למרדכי. כי נתקן בחינת כיסאות למשפט, ומה שהיה נפגם נתקן. ואז נעקר המן המלאק משורש אחיזתו ונתלה על העץ הגבוה 50 אמה, כי משם בעצמו נעקר ונפל לשאול תחתיות. כי נתקן המשפט ונתגרש ונפרד משם המן המלאק, שזה בחינת תלייה שמעלין אותו עד ראש העץ שגבוה 50 אמה. ומשם די כמורידין ומפילין אותו כדי לעקור אותו מן הקדושה לגמרי. היינו, מבחינת 50 שערי בינה מלובשין בכיסאות למשפט, שמשם רצה לנוק על ידי פגם המשפט. וכנגד זה עשה עץ גבוה 50 אמה. ועתה, שזכו לתיקון המשפט, משם בעצמו הייתה מפלתו. כי נעקר משם והורד לשאול תחתיות, שזה בחינת תלייה שמעלין אותו עד ראש העץ, ומשם מורידין ומפילין אותו כנל, כדי לעקור אותו משורשו כנל. וכן התהפך הגורל והמשפט לרעה על זרע המלאק, הכל על ידי תיקון המשפט שהוא בחינת גורל. ואז נעקרו ונמחו הם על ידי אותו הגורל דייקה, כי נתקן הגורל שהוא בחינת תיקון המשפט כנל. י' א' וזה בחינת מתנות לאביונים שנותנים בפורים. כי צדקה הוא בחינת תיקון המשפט, בבחינת משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. וכמובן בדברי רבנו נרו יאיר במקום אחר במאמר אמור אל הכהנים, שצדקה הוא בחינת משפט, בחינת כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים, עיין שם. ועל כן, רצה המן לקלקל הצדקה של ישראל, ורצה לשקול 10,000 כיכר כסף כנגד השקלים של ישראל, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי כל מחשבתו הרעה הייתה להגביר חס ושלום פגם המשפט כנ"ל. ועל כן כשזכו לנצחו ולהפילו, תקנו מתנות לאביונים, היינו צדקה שהוא בחינת תיקון המשפט כנ"ל. ועל כן צדקה הוא תיקון הברית כמובן. כי תיקון המשפט הוא תיקון הברית כנ"ל. ואז נשפע השפע אל מלכות דקדושה שזה בחינת שמיני עצרת, כמובן במאמר הנ"ל. שזהו בעצמו בחינת צדקה שמשפיעים לעני ואביון שהוא בחינת נוקבה. בחינת מלכות דקדושה דלית לה מגרמה כלום, שזהו עיקר תיקון הברית כמובן במקום אחר. י"ב. וזה בחינת עומר שעורים. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר אלו תפילין. וזה בחינת מקרא מגילה, קיימו וקיבלו. הדר קיבלו בימי אחשוורוש. לא ניתנה תורה אלא וכו'. כתוב זאת זיכרון בספר. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. היינו על המים שהיא בחינת משפט. ציון במשפט תיפדה ושפט בצדק דלים. וימי הפורים לא יעברו, ועל כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור, כי זה עיקר תוקף הנס שניתקן המשפט, שהוא בחינת תיקון הגורל כנ"ל, וזה בחינת חייב אדם לבסומה בפוריה דלוידה בן ארור המן לברוך מרדכי.